Şimdi günün zamanını nasıl ifade edeceğinizi dinleyeceksiniz. Saatin söylendiği cümlenin içeriğinden gün mü, gece mi olduğunu ya da örneğin sabah mı yoksa öğleden sonrasının mı kastedildiğini kestiremediğiniz olabilir. Arapçada günün dönemlerini bildiren ve saatten sonra söylenen özel sözcükler vardır. As-subh. Sabahleyin, öğleden önce. As-subh. Az-zuhr. Öğleyin. Ba'da-zuhr. Öğleden sonra. Al-asr. İkindileyin, akşama doğru. Al-mesa. Akşamleyin. الليل geceleyin الساعة 9 الصبح saat sabahın 9'u الساعة 7 المساء saat akşamın 7'si Şimdi arkadaşlarımızın birbirlerine müzenin açılış saatlerini sorarken kullandıkları cümlelere dikkat ediniz. يفتح الساعة كم? Saat kaçta açılıyor? يقفل الساعة كم? Saat kaçta kapanıyor? يفتح الساعة سبعة. Saat 7'de açılıyor? يقفل الساعة سبعة. Saat 7'de kapanıyor. Şimdi haftanın günlerinin Arapça karşılıklarını dinleyeceksiniz. يوم الأحد. Pazar. يوم الاثنين. Pazartesi. يوم الثلاثاء. Salı. يوم الأربعاء. Çarşamba. يوم الخميس. Perşembe. يوم الجمعة. Cuma. يوم السبت. Cumartesi. Bazı durumlarda يوم gün sözcüğü düşürülür. الغد الأحد. Yarın pazar.